بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. سجود التلاوة، سجد القرآن، لا بإجماع اتفاق بأهل علم سر مشروع لا او ده جمهور اهل علم بنیز بانده دا ده لسون که او ده اوریدون که ده پارا چچاور لغوگی خیلی اوریدون که او غوگی غوگی خودون که ده فرق ده یو طرف اوریدون که یو دا چه غوگی دیل ای خیلی مقصدی وی ده جمهور بنیز بانده دا ده لسون که ده پارا او ده غوگی خودون که ده پارا که مستمع ورلوی سنت ده سنت محفظ او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی واجب وای کی او ریدن کی باندې واجب دا فلسطین کی باندې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کنی باندې دا په تمام اوقات کې جائز ده، حتی په اوقات النهی کې ادا کولای شي. او جمهور اهل علم وای په اوقات النهی کې دی ادا کول جائز دی. راجح قول ذلك آيات تسجد أوقات النهي جولوستو مكروه أوقاتوستو مذيور لأداكون جائز دي أو كنا آيات تسجد لستو فنور أوقاتو كن يخو أداكي بيا فمكروه أوقاتو تي مذيور لجائز دي أو دليل فارة طهارة شرط فنيز جمهور أهل علم وفنيز أئمي أربعة فمزباني قياس كي او عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مذهب دا لا مذهب دا امام بخاري نه او دا باقي اصحاب الحديث چې بغیر دا او دسن سجده تلاوت دا جائز دا لکه رسته و المصنف رحمة الله عليه قد من الباب من عقيد تي ارتلي وضاحته تي لمني باب كي مصنف رحمة الله عليه باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. باب دا فبيان دا غروايات فيه د سجدې قران او د دې د سنت یو بارک راغلي دي. مخکې ذکر شو چې جمهور اهل علم فنین باندې د سنت ده. ذکر رسول الله عليه الصلاة والسلام په بعضي سورتونو کې کله سجده کړې ده کله نه ده کړې لکه رسول براشي سورې نجم لوسته ده نو کله سجده کړې مشرکان هم ورسره کړې مسلمانان او بعض روایات کې راغلي چې لوسته ده او نبی صلی الله علیه وسلم سجده نه کوي. مصنف رحمت الله علیه مستقل ترجمه الباب من عقيد کې شباب من راى ان الله عز وجل لم يوجب السجود دا اهل علم قول چې غيو يا الله سجده واجب کړي نه. او باغې کې د عمر رضی الله عنه حدیث ذکر کی چې هغه د جمعې فرض باندې په منبر باندې سوره نحل لوستو نوراکوشو سجده او که صحابه هم ورسره سجده وکړه. په بله جمعه باندې بیا سوره نحل لوستو خلکو له وجه اوس به مونږ د سجدې په آیات باندې تیریږو: فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. که چا سجده وکړه نو ښه کار یې وکړو، خو که چا ونه کړه نو ګناه کې نشته. او علماء احناف وایي چې دا واجب ده. ذکر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې آیات د سجدې لوستلو سجده به کولا، یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده کړی دا دلیل ذکر کړي. او بل قران کریم اوامر او حکم راغلي چې وسجدوا لله واعبدوا واسجد واقترب. سجده کوا او په دې سجده ځان نږدې کوا، الله له نزدېکت حاصله وا. او حدیث صحیح مسلم کراوی کہ رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای: اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي امر بالسجود فسجد فله الجنة وامرت فابيت فلي النار. کله چې بنی آدم آیات د سجدی ولولي او سجده وکړي نو شیطان اړخ لشي ډلی لشي جاړي او دی وایي هلاکت ته ماله ماله د سجدې حکم شوه نو ما انکار وکړو نو زه به اور لزم. بنی آدم له حکم وشو نو د تابعداري که سجدې وکړې به جنت لري. جمهور اهل علم لدينا جواب راکوي چې هیڅ څه وجوب نشته. شیطان خو د سجدې نه انکار کړو موږ د سجدې نه انکار خو نه کوو موږ خو ورله سنت وایو چې د سنت او ابلیس او شیطان د الله د حکم نه انکار کړو. بهرحال استدلال لدينا علماء احناف كيف سجدة تلاوة واجبنا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت الاسود عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة. ابن كريم صلى الله عليه وسلم سوره نجم لستوف مكة مكرمة فسجد فيها وسجد من معه نظريف أخر كي سجد كروا أو صوب كورسر موجود للمسلمانان ودكاثرنا مغيم سجد كروا غير شيخ أخر كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته إلى ودي وبداود يو شيخنا يغ سجد نوكني او فلاس کی یو تون کی ویڈیو آغس کی ویا خاوری آغس کی ونو تنبیلی را پورت کریو وقال یکفی دی هادا اغوی بس دا مال کافی دا امیه ابن خلفو لکتا صلا کتاب التفسیر تفسیر بسوری نجم کی ذکر رسولی تو امیه ابن خلف تجدن وقل فرائیته بعد قتل کافرا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما دے قتل او پس دینا کی پا بدر کی پا حالت دو کفر کی وجل شرعو او هغه دې په سوره نجم کې تاسو ته اشاره کوم ذکر کوي چې مفسرینو په دې قصه کې دا هم ذکر کړی دی چې رسول الله عليه السلام سره د مشرکانو سجده دی وجه نه کړو چې غي سوره نجم لستو نو په بعضو روایتو کې راغلي دي چې دا غي په جبه باندې دا غي د تلاوت په دوران کې شیطان د الفاظ وي تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجع. تو مشرکان و دا خدایان و معبودان بوتان سنی نداغ اوچت غرانیق دی غرانیق جمد غرنوخ دا او غرنوق اهل علم و طائر ابیض طویل العنق یو مارغلی چه او گستی تیوی سین رنگ والی جمو و لزان یو دنگ ویو اخلق تی پتی مٹی و بکی و گو یا پتی علی و تکتر پتی گردی را گردی را سین دنگان ونسی لغل غرانیق دی کدا د دې د خدایان خدا اوګدو اوګدو غړانګو ولدي او د دې د شفاعت امید ساتل شي. په مشرکان په دیوان د خوشحال څنګه الله پیغمبر ته سجده کوي د موږ خدایان تعریف وکړو نو نبی رسول الله سره سجده وکړه. په مخکې ذکر شوی چې دا واقعیا ثابت نه ده. محدثین وایي د دې واقعیا د کیسې څخه اثر نشته. حضرت امام زهری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر عام مسلمانان مبارک اللہ شیطان لو ان عبادی ليس لك عليهم سلطان سبب بندگان ما نفات غلبن اشتن سید البشر امام الانبیاء سید المرسلین فغبا من فحالت قران لستو کی سنگ غلبا کڑ جلاغد اواز تر خپل اواز مرګره کو ادا دی وچی تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجع. او القران الكريم ده حفاظت الله وعده کړه دا نه خو بیا محفوظ نشي چې دا غي د تلاوت په دوران کې شیطان دا الفاظ دا غي په جبه جاری کړي او دا یو څه आवाज د سامعين او اوریدونکو خلک وي. مشهور محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت الله علیه په بطلان او تضعیف د دی واقع او کسی باندې مستقل رساله لیکلي نسب المجانيق لنسب قصه الغرانيق او لس اسانید سره دا واقعه او دا قصه ذکر کړی دا او ویلی چې دا اسانید ټول ضعیف یا مرسل یا دا اغیف اسانیدو کی مجهول راویان راغلی دي او په دا روایاتو کې یو روایت قابل د احتجاج او قابل د اعتبار نشته او خاص تر بیا په دومره اهمه مسله کې چې د وحي خبره ده د الله پیغمبر کې یو باقي چې راځي یا روایت به مونږ دلیل جوړو د دې واقع او کیسې په متن کې موي نکارت او ضعف نه دا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مقام النبوة سره نه ښایيږي او په حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ باندې علمی انداز باندې رد کړي ځکه حافظ رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې د دې واقعې د تحسین قائل دی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې د دې واقعې باره کې وایي ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا فكثرة الطرق سر دا واقعا راغلي دا غن أساني دي من ويدا قريبان دلالت كي تريدي سر أصل اشتا من إشارة كي تحسين دي لنو يا شيخ الباني رحمة الله عليه علمي أنداز وان لفدي رد قائدة على الإطلاق نرى كي يو واقعي غن أساني دراغل نصبه شديد فارس أصل موجود دي وذات مرتبة حسن لغير دي كده بارحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم سلوستون فریق سجدو کا مومنان و مشرکان فول ورسل تجدکر علاوہ دیو کسن چی امیر نخلقو باب سجد تنزیل السجدہ باب دیتو بیان دیدی کہ پا سورہ الف لام میم السجدہ کے سجدہ کو تنزیل السجدہ مراد سورہ الف لام میم سجدہ دا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعه في صلاه الفجر الاسلاميه تنزيل السجده وهل اتى على الانسان النبي عليه الصلاه والسلام بعد الجمعه فسار مسكي فاول ركعات في الفاتحه نفس الاسلاميه تنزيل السجده وقبل السجده الاولى او بعدين ركعات في سوره الدهروي نو په دې کې سجده کول مسنون عمل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده کړی دی په دې کې د اهل علم او د ائمو اختلاف دی په قران کریم کې څومره سجده دي امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمهم الله وی چې تعداد د سجود القران لا تنزلس دی البته په دې کې اختلاف شته چې دا تعداد د سجود القران سوار لسته سوار لسته دي البته په دې کې اختلاف دی چې دا سوار لسته دي کوم کمی دي امام شافعی رحمت الله علیه په سوره حج کې د دو سجدو قائل دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې نه پاره کې یو سجده ده او د سوره صاد د سجدې قائل دی امام شافعی رحمت الله علیه وایي چې نه په سوره صاد کې سجده نشته ترڅو روایت براشي مصنف جواب تر دی باب سجده صاد نه پاره کې راځي چې د سوره صاد سجده ليس من عزائم السجود دا د موکل سجدون نه ده او د امام مالک رحمت الله علیه یو روایت دا ده چې سوار له سجدې په بل روایت کې چې راغلي دي چې یو له سجدې په قران کریم کې هغه مفصل د سجدو قائل نه دی کوم درې سجدې چې په مفصل سورتونو کې راغلي دي سوره نجم انشقاق او سوره علق کې هغه لا سنت موکد نه وي باقي د سنت موکد وي نو که سوار له سجدې د پاره کې دا دري وي غیر سنت موکد کوم اهل علم چې ولا یو له سنت کوي نو هغه دا چې دا یو له سنت موکد دي دا دري پکې نه دي او امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې تعداد د سجود القرآن کې ذلت ده په سوره حج کې هغه د دو سجدو قائل نه او په سوره صاد کې د سجدې قائل نه د سوره حج د سجدې باره کې روایت د سنن ابو داود دارنګ د سنن ابي داود او د سنن ترمذي راغلي عقبه بن عامر رضی الله عنه جماعه نبی رسول الله لویلو افي الحج سجدتان په سوره حج کې دو سجدې دي بعد روایت کې راغلي چې دې صورت لا غرواله په دو سجدو ورکړه شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نعم ومن لم يسجدهما فلا يقراهما دا دې په دې دو سجدې ولې کې بیا دې صورت نو دي نه اهل علم ذکر کړی چې دا حدیث المتابعات وكثرة الطرق وشواهد دوجنا في مرتبة حسن لغيره كده في سورة حج كدو سجديني او دا رواية ثابت دقو الى وددي لفظنا فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما سوچ بديك دو سجديني كي بيدي دنيا دا جملة ننا ثابت باقي حديث عقبة رضي الله عنه تبوسة وكي بسورة حج كدو سجديني نبي الاسلام او دا رواية ثابت محققين اهل علم ويريك في مرتبة حسن كده او بیا که پر موس کې سوق آیات د سجدي ولستو او د سجدي لندي پر رکوع کې د سجده کوي دا سجده ور لکاسي کیږي کنه نیت پر رکوع کې جمهور اهل علم وایي چې دا رکوع د سجدي قائم مقام نه ګرځي ذکر سجده ځان له مستقل عبادت مشروعه دی دا غي معين وصف احاديث کرام له دا غي صفت بدلول جائز نه دي او دا سجده تلاوت قياس لري په سجده الصلاه باندې څنګه چې د موز د سجدينه رکوع قائم مقام نه ګرځي دا چې تلاوت د سجدينه رکوع قائم مقام نه ګرځي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نه دا رکوع د سجدي قائم مقام ګرځي چې کله انسان نیت کړي د قران کریم آیات وي وخر راکعا داوود علیہ الصلوۃ والسلام پر رکوع باندې پریوته داوود علیہ الصلوۃ والسلام د سجدينه تعبیر پر رکوع سره کړی دی لهذا سجده پر رکوع کې موي ادا کیږي جمهور اهل علم وی چې دا ابتداء د رکوع په شکل باندې ټیټیدلو او به پوره سجده کړې ولکه صحیح حدیث د سنن نسائی کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د داوود علیه السلام د سجدي بارک وی سجدها داوود توبه ونسجدها شکرا داوود علیه الصلاۃ والسلام د سجده د توبې د پاره کړې وا او مونږ په تور د شکریا باندې کوو په قران کې خر راکع عن وی دا ابتدایي حالت ذکر کوي چې اول د رکوع په شان راټیټ کو سجدي لته او به سجده کړو د نبی رسول الله والسلام با قاعده لفظ د سجدي د لپاره ذکر کړي که صحیح حدیث په سنن نسائی کې راغلي بل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې مصنف د عبد الرزاق دارنګ سنن کبیر د بهقی کې راغلي دي امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب د پاغي باندې لوم دي چې سنن الکبرى اهل علم وی چې دراجه قول مطابق دلیل د سنن الکبیر دا د ناتخین او غلطی او خطا واقع شوی چې السنن الکبرى ولې السنن الکبرى د امام نسائی رحمت الله علیه کتاب دی نو السنن الکبیر کې امام بیهقی دارنګي عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې اثر د ابن مسعود رضی الله عنه ذکر کړی چې اذا کانت السجده خاتمه السوره فان شئت ركعت وان شئت سجدت فدا سجدی آیات د سورت په اخیر کې وی داغینه پس ته سجده کې او کنه رکوع کې نو ډول خبرې کول د گنجائش او اختیار شته جمهور اهل علم وی چې ابن مسعود رضی الله عنه دا اثر تاسو ذکر کوي احناف لوی نو ایدا په سنتیت د سجده تلاوت باندې دلیل دی چې ابن مسعود رضی الله عنه وی چې قران د سجده آیات کې په موږ ولستو نو د ځخ وخت د سجده کې یو رکوع لدی دا نو وی چې پر رکوع کې ادا کیږي هغه دا وی فان شئت ركعت وان شئت سجدت تا باندې د فرض لازم نه دي چې خامخا سجده وکړي سنت عمل لك فوحد يكون فرقول الارشة فوحد يكون سجدين الارشة ويشاك سجدو كافضل عمل لك سجدو لك نقول انقانا جمهوري قدغي حمل كي امام بغني فرحمة الله عليه طول كشاف رقوك دين يتكون عداتي بارها فمثلا كي تشدد نشتا باب سجدة صاد سورة صاد بسجد بارك دا باب دي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود سورة صاد دا سجدة دا موكد سجدون ندا وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ما نبي صلى الله عليه وسلم قتله جفديك سجدة رواه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د دین استدلال کړی چې د سورۃ صاد سجده موقت نه ده په چا په موږ کې د سورۃ لوستو آیات د سجدی ولستو نو په باندې سجده نشته او علماء احناف دا حمل کوي په دې باندې چې دا د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما خپل قول دی خپل اجتهاد دی قول د نبی اسلام نه چې مرفوع روایت ذکر کوي چې نبی اسلام ویل دي زمن عزائم السجود علماء احناف وایي چې سنن نسائی صحیح حدیث کرا غلی نبی علیہ السلام وی سجدها داود توبة ونسجدها شکرا داود علیہ السلام دی توبی پا طور بانی کری ومن دی شکریہ پا طور کری باب سجدة النجم سورة نجم دی سجد بارک الاباب قاله ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما ویدی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کی وجہ حدیث ذکر کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ اوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ و سورۃ نجم کی تو مسلمانان و مشرکان و پیران و انسانان و طول و ترس صدقہ و وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا سورة النجم فسجد بها نبی علیہ السلام سورۃ نجم لسته و سجدہ کی فما بقي احد من القوم الا سجد فی قوم کی حاضرین و کی چکم نبی علیہ السلام فراناس تو ایسو باقی نو پادشین مگر سجدے کرلا فأخذ رجل من القوم کحفا من حسن او تراب مراغستی بی یو کس در قومنا یو چون جیتی یا خاوری فرفعه الى وجهین فورتکری و اخفل مخلا او تندیل اغوا جیتی والرسول یا خاوری والرسول اتی سر نقتتکو مولا خاور ابو والفورتکم وقال یکینی هذا او دی بدبخت و منیز نخلقتو مال لا کافیو قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فلقد رايته بعد قتل كافرا يا ما عرفت وقتك فبدرتي فهلك كفر في مردار وجنشه باب سجود المسلمين مع المشركين دا باب ده بيان دلي كي في مسلمانان المشركان سر يوزي سجده كي يو غرض ومقصود ده مصنف رحمة الله عليه بليس ابن مطلباب سر لابه آیات د سجدی مسلمانانو مشرکانو یو دی ووریدو او سجده مشرکانو د مسلمانانو سره وکړو په دې د مسلمانانو په سجده باندې اثر او فرق نکري وي سجده صحیح ده او دویم غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې د سجده تلاوت د فارق طهارت او پاکی شرط نه ده لکه مشرکان نجس کیږي پاکی حاصله کیږي نو پاک نه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورة نجم مشرکان اوریدل غیوم سجده کړي او په مجلس کې چې څومره خلک ناس و غیوم کړي او دا بیان نه راغلی چې نبی اسلام شاله ویل چې تاسو دې لپاره او د څه په طهارت حاصل کړي المقصود د مصنف رحمت الله علیه دایې چې سجود او تلاوت لپاره طهارت شرط نه اثر د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د ذکر دی چې وکانا ابن عمر يسجد على غير وضوء عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بغیر د او دسنه سجده تلاوت کولو څنګه ذات امام به حضور رحمت الله علی ابن ابي شيبه رحمت الله علی ته په رمضان کې تلاوت دا مذهب د امام اوزاعی رحمت الله علی شیخ الاسلام ابن تیمیه او بعض محدثین دې له ترجمه ورته سجده تلاوت بغیر د او دسنه سجده حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اثر ته راغلی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره مسلمانان او مشرکان او پیریان انسانان ټول سجده کړی و او دا نبی نقل کړي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او تل دا حکم کړی چې او د شفا دومره په دې مجلس کې څوک دی او د سن ټول په او د سن کاریو نو مشرکان دی او د سوي له حکم کو نو کولو او بل په احادیث کې دا وضاحت او تفصیل نظر راغلی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی د سجده تلاوت لپاره وایي طهارت شرط ګرځولي حکم دې کړی دی لپاره طهارت کی او جمهور اهل علم تفاقی کې ائمه 40 او یو چې دې لپاره طهارت شرط دی استدلال کوي د حدیث د صحیح مسلم کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا يقبل الله صلاة بغیر حضور الله بغیر د پاکۍ او د اودس نه چا موږ نه قبلوي نو دې په عموم کې دا سجده نه دا سجده د صلات یو جزء دی خو هر حال نه ورته استدلال نه نو څنګه چې موږ بغیر د اودس نه نه دی نو دا هغه یو جزء چې دا سجده دا موږ بغیر د اودس نه نه دی مصنف رحمت الله علیه وی والمشرک نجس ليس له وضوء مشرک او کافر چې دغه ګنده او پلید ته دغه س او داس نشته کا او داس هم کینو فقې سره نه دا نجاست د کفر ملتي بنا نجاست نو مراد او نجاست معنوي دی وکانه ابن عمر يسجد على غير وضوء عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما متذكوا له بغير دا او داسنا ابن ابي شيبه رحمه الله عليه ومصنف في ذكر فضيله حسنه شكان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرا السجده فيسجد وما يتوضا ابن عمر صاحب بسورلی مراکوکو نو واړو بول به وکړ بیا به بسورلی کیناست تلاوت به کول آیات د سجدی به ولوس نه سجده به کول او د سجدی نه کول او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په صحیح سند باندې نقل دی امام به حدیث تل کړی فلا يسجد الرجل الا وهو طاهر سجده بن کایو سره مگر په حالت د طهارت کې واغله کې سجده عامره غلی ده کومه سجده نه مراد ده خبره الله راغلی فلا يسجد الرجل الا وهو طاهر اهل علم د دې لوړو اثرونو په من کې جمع داسې کړل یو کدالی چې او د سبب ابن عمر ته سجده تلاوت کول او بل کې چې سجده وسور نه کوي مگر په حالت د طهارت کې نو طهارت نه مراد طهارت کبرا ده کچرته بیا ودا شي کولې چې په حالت د جنابت کې نشي کولای او یادا چې دا یو حمل په حالت د اختیار باندې او بل حمل په حالت د اضطرار او ضرورت باندې بنا بر ضرورت کو بدل خرانی دی او د څنګه قران تلاوت وکولو د سجدي آیات دونه سره بیا ودا شي ویو او کنا په حالت د اختیار کې او د سکول شي دا ورنه د څه د پاکي کې وتا وريدي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس رواه ابراهيم بن طهمان عن ايوب فحديث ابراهيم بن طهمان عند ايوب تختانين نقل كذا لقد ذكر ايوب بن عبد الوارث نقل كذا نو ابراهيم بن طهمان بن نقل كذا كتب تفسير سوره النجم في كتاب التفسير كتاب سلاتير باب من قرأ السجدة ولم يسجد باب ده بيان مريكي كتا آيات ده سجده ولسه سجده ونقا داما حديث ترى غليك نبي صلى الله عليه وسلم فلا آيات ده سجده ولسه سجده ونقل علماء احناف دا حمل بي تريبا لسه سجد على الفور واجب ندا كم دستي ندا كري رانما لنوي سبخت لأمني را جردوني جمهور ورلداوي كي رانما لنوي لندام تووي شفا فلاني دين كي بيارا جردوني فالله ده پیغمبر خبري سخفيا وكوتي خنوي کدا تعالی ذکر کړي دغه وخت یو نه کا وغفټه راځي واپس راوګرځول بیا و به قال حدثنا سليمان بن داوود بن ربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا يزيد بن حذيفة عن النسائي عن عطاء بن يسار انه اخبره انه سأل زيد بن ثابت فزعم بمعنى قال سلمان زيد بن ثابت رضي الله عنه تقول شو نور لويل كانه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فلم يسجد فيها نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم لسکوں میں ایک سجدہ نہ وکڑے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ مفصل سورتوں میں سجدہ نشتا مگر نبی علیہ السلام سورہ نجم لسکے صحابی پھر اس سجدہ ابن ثابت نے علیہ السلام سجدہ نہ وکڑے تو وقت ذکر کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لسکے و سجدہ ہو کام مسلمانان و مشرکان و جنات و بیان کل و سر و سر کیوں لسا غوڑی آئی نہیں وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فلم يسجد فيها نبي عليه الصلاة والسلام تلك سجدة وكره باب سجدة إذا السماء انشقت باب بيان ذلك في سورة انشقاق السجدة سلام حجت کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ باندې دیغا په مفصل کې تسجد تلاوت قائل نه دی په وخت ذکر کول چې دی هغه سنت موکد نه وي دی له علاوه چې دی هغه سنت موکد وي فبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم ومعاذ بن قبالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال رايت ابا هريره رضي الله عنه قرا اذا السماء انشقت فسجد بها ابو هريره رضي الله عنه سوره انشقاق ولسنه سجدته كوكا فقلت يا ابا هريره ابو سلمه ما ورلويت يا ابو هريره رضي الله عنه الم ارك تسجد لا تنولي فسجد وكتي دا استخبار دا استفهام انكاري ورلوي دا اولي بيت فسجد وكتي في سوره دولت قال لو لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم اسجد هذا جواب ورده كما نبي الاسلام نوي قتل في كل سوره في سجده كل ما سجد نقول قام قتل سجده كل مزيد فسجد قوم باب من سجد لسجود القارئ باب ده بيان النبي بتاع سجدوك بوجود سجد القارئ غرض مصنف رحمة الله عليه بدي ترجمة الباب سرداته کچرته داسې مخی چې قاری قران لولي تلاوت کوي او د سره نور خلقون دي د سجدې اورېدونکي دي سامعین دي نو دی له یو ځای سجده پکار ده چې یو ځای سجده وکړي من سجده لسجود القهر چې قاري صاحب الله اکبر وی تدبیر لار شو په جمع ور سره ټول خلک کوي دلته غزان ځان له امدان کوي. وقال ابن مسعود او بل په مسله کې اختلاف هم نه من سبب لسجود القاري امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وجی او سره آیات تسجدی دي او بل چا واوري دي نو بدن سجده واجب خو تلستون کې او فاوري دي او جمهور وی چې نه په سامع باندې سجده سنت ورلنه یې کوتن د تسجدی سنتیت قائل دي چې د تلاوت تلستون کې اوري دي نو مستمع باندې د کړي له وجی خې قصد کړي او کنه قصد نه لري کړي دغه شان په خوبونه باندې آیات تسجدی ولې فاوري نشته لکه رسول الله صلی الله علیه و آله دا آثار د صحابه کرام په دې ذکر کې رسو باب من را ان الله عز وجل لم يمن بالسجود عمران بن حسين رضي الله عنه سلمان فارسي رضي الله عنه ضرور غابون نقل دي چرای آیات د سجدی اور دې نه هم موږ دې قسم نه کړو ته کله سجده وکړو استماع او سماع فرق دي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حزلم ابن مسعود رضي الله عنه تميم بن حزلم رحمة الله عليه لويل إجراء تابعي دي وهو غلام ينو جوان فقرأ عليه سجدة نو آيات دا سجدي دي نو جوان تميم لسته ابن مسعود رضي الله عنه لوي أسجد فإنك إمامنا فيها سجدوك آتذ من إمامي فجي كده آيات من كان وارد سجدوك من مدلفة سجدوك علامه عین رحمت الله علیه وی چې دې مقصد دانه نه چې ګنې کته سجده نه کې نو موږ سجده نه کوو خو استاد وجه نو دا سجده به موږ باندې واجب شوی دنه په کار دی چې یو کې چې سره یو دی. وبه قال حدثنا مصدق قال حدثني يحيى قال حدثنا وليد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا علينا سوره فيها السماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکله مولا او صورت مستغفر تعالی کی آیات در سجدین او فیسجد و نسجد نو غیب سجده کوله من من کوله کله بدا صورت په مشکل مستل نور په سجده مسجد کوله او کله بنه نه بار حتا ما یجد احدنا ما جاء جبهته سردی پور جکله بدو بر غنوا یو تن به کوم چې تندی د ګولو اغمین پیدا کوله بل مرګی په شابه باندې دې سجده وکا باب الدحام الناس اذا قرأ الامام والسجدہ باب دې په بیان دی کې چې خلک غنا او ټیل جوړ کړي چې امام آیات د سجدې وړي ټول سجدې له وروان دي شي نو غنا او ټیل جوړ شي قبلي طرف لسی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله آیات د سجدې لسته صحابه کرام ورته سجده کوله نو ټیل او غنا به جوړه شو تر دې چې د سجدې لږې دې ځای بچانه پیدا کوله. وبه قال حدثنا بشر بن ادم قال حدثنا علي بن مسر قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا السجده ونحن عنده. نبي عليه الصلاه والسلام بكل ايات السجده لسوم الورخ ويسجد ويسجد معه فسجد يقول من قبل بس سجده وكا فنزدحم نغانا بشوا او من بخيل جورك حتى ما يجد احدنا لجبهته موضعا يسجد عليه تردی چې نه مونږ یو تن په مونږ کې خپل تندې لپاره دې چې سجده وکړي چې یعنی زه برا نه ملایوي دوه خو بیا هم مونږ سجده کولا. علامه عین رحمت الله علیه وسلم عمده القاری کوي چې دا دلیل د پدې باندې چې سجده تلاوت په قاری او سامع دواړو باندې واجب ده. ګور غاړه به مو صحابه کرام وکولا خداونه چې اوشه په ځنا کې یو زور څه ښه ښه به واجب وي. په هر حال علامه عین رحمت الله علیه وسلم دین اوجوب معلومین چه سرد دمر ازدحام نم صحابه اسلامو ده سجده احتمام کولو. باب من رآ ان الله عز و جل نمید بسجود باب ده فضایان ده دیتی چه رب العالمین سجد ده سجده تلاوت واجب کرده ندا او ده حکم ده سنتیت سه او وقت ده بل فجده مذهب ده جمهور و اهل علم نید حیمه ثلاثه ده لسنت وی ده سنت موکد عمل نید. وعن بخاري رحمة الله عليه وقيل لعمران بن حسين رضي الله عنهما يسمع الرجل السد ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجبه عليه. عمران بن حسين رضي الله عنه لو يلشي يوصلي آيات بسجدي ووري بغير دقصنا يبقى وقلوا ما لآيات بسجدي ولبينه أو ديدي آيات لناس نلي إرادة وقصة نلي كرده لو إيه عمران رضي الله عنه جواب دي خائل لورك أرأيت لو قعد لها وي خبر راك كشرت دي ورلقي ناس تو ته خداوي چې دې له ناس کوم نه د قصد او اراده او ریډو نه کړی او آیات د سجدي ووریدو سره به سجده کوي کنه په دې ورله چرته کین ناس او اوایر د بیان د سنت د واجب پیننا نه کأنه لا یوجبه علیه سبا ویچ دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ پر باندی واجب اینا کسو کیم ناسو وائی امری گا ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علی فمصنف کدا اثر دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ دا سی ذکر کرن مطرف وی سألت عمران ابن حسین عن الرجل لا یدری سمع سجدت ام لا فقال و سمعها او لا فماذا فما ده عمران ابن حسين رضي الله عنه تقوسو کو یو سره فتن لگی چې آیات د سجدی او ریدل کنه به څه کوي نو یغرا الجواب راکو و سمعها او لا سماذا کوای دا کوای نور د سجدی کې واجب خو نه ده او عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې اثر ده چې ذکر کړه مصرف وي چې عمران ابن حسين رضي الله عنه مر بقاص فقرا القاص والسجدا فمضى عمران ولم يسجد معه یو کیسه خوان لګیو کسی کول نو آیات د سجدی ولستو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ تیر شو آیات دو تجدی واری دو خسج دیونکا کسی سند باندی دا دوالا اثرین عبدالرزاق و ابن بیشتبہ ذکر کریم وقال سلمان ما لی هادا غدونا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ویلو مخویلی پارنو راغلی جدا اثرم عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ مصنف کی ذکر کرے ويمر سلمان على قوم قعود فقر وسجد فسجد فقيل له فقال ليس لهذا غدونا سلمان فارسي رضي الله عنه في قوم ترشوا شغل الناس تو فآيات سجدي لسته وسجده كره واه مدلوه في الكتاة لسجده ونسج خلق سجده وفا انه يدو الله ما لهذا غدونا من خدرين فارنورا غلي وقال عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه إنما سجدت على من استمعها سجده فاغا شابان جا شو غرد ورلئي خيري لان تسعي سند باني عبد الرزاق رحمة الله عليه ومصنف في ذكر كري او دا اثر الاش ذكر كري فعثمان رضي الله عنه مر بقاس فقرأ سجده فان ليسجد معه عثمان عثمان رضي الله عنه بيوك سخوان تنيري نو اغايات دا سجده دي دا فاره لسو عثمان رضي الله عنه ووجو قد سجده واري نو عثمان رضي الله عنه ورلوي انما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد عثمان رضی اللہ عنہ نے سجدہ کہا کہ شغور لغو بھی خیلی قصد و ارادے کریں یا عثمان رضی اللہ عنہ سلو سجدہ نہ ہو کرے وقال الزہری لا تسجد اللہ ان تکون طاہرا سلام زہری ہوئی سجدہ بنکے مگر فحالت و طہارت کے فائدہ سجد توان تفی حضر ان تستقل من قبلہ سلو جتا سجدہ کہو فحالت و حضر کے نقبلی لمخلت نتقبلی لمخت فإن کن تراتبا فلا علیک حیث کان وجد اگو پس ورلی سوری سفر کے مقام طرف لك المخ نوافل بل طرف لك كل شيء سجده تلاوة كل شيء وكان السائب بن يزيد لا يسجد من سجود القاص السائب بن يزيد رضي الله عنه بسجد نقول لك صفوان بسجده واني لك دبا قص نوكر الاجتماع حافظ رحمة الله عليه وإلا ما قص عليه موصولا السائب رضي الله عنه لا أثر من موصولا شرطة ليس كله وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى اسم مصنف رحمة الله عليه اثر عمر رضی اللہ عنہ ذکر کوي چې آیات د سجدې یو د لستو په سجدې تر او بل ځل ویلي چې سجدې او کنه خدا او کوي نه په ذات دي شته په دلیل لري چې سجدې تلاوت دا سنت دا واجب نه ده او واجب دی په اختیار چې لري چې یو خدونه غاری دي چې نه کوي وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابو بكر بن ابي مليكه عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس أبو بكر بن أبي مليكة ويكي يا ربيعكم شمال حديث بياني ديد بهترين خلقنا ورا إنسان عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذا مجلس أغهال بياني كميشي بغلعوا يقرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل عمر رضي الله عنه فمن ضربة للجنين فرسوله نحل لسته حتى إذا جاء السجدة نظر فسجد وسجد الناس آيات ده سجده شراغله ونراكو شوه وسجده كره وخلق مرسل سجده كره حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها جاءت دوين مجموع وراتلون كيم دا إذا آيات ده سوله نحل لسته حتى إذا جاءت السجدة وترده شراغله وآيات ده سجده قال عمر رضي الله عنه ويجو يا أيها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب اي خلق من فايات سجدي بان سيدي كن شاك سجدوك نو خکار یو کو ومن لم یسجد فلا اسمع علی او کجا سجده و نکنو گناه کنی سمده یو قسم اجمال اسواب اکرام و سو ایچا ورلدان دیینی لسنگ دو واجب عمل لو سوی لاغی فنکو دسی گناه نشتا وزاد نافع عن ابن عمر او نافع رحمت اللہ علی دا عبداللہ ابن عمر کو حدیث کلا سی واضح جی ان اللہ لم یخرج السجود الا انکا اللہ فمون دا سجده ندا فرض کرد مگر که زمون خوخشی نو پخفل اخوخ باندی دا سجده کولی شو باب من قرأ سجدت في الصلاة فسجد بها باب دا بیان ناو چاہتی سجد تدری آیات پا مسکول سو سجدو کی صدا بان لما مستقل سنت دے سجد پا مسکول اولخ تر اختتے بنا پا مسکول سجدو قائد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت علي قال حدثنا بكر عن النبي رافع قال صليت مع ابي هريره العتمه ابو هريره رضي الله عنه سرما عتمك لو مزد ما اسقطان فقرا اذا السماء انشقت لو سورة انشقاق لست ومختم حديث ذكر هو فسجد مسدد فقلت ما هذه ما وليس ابو هريره رضي الله عنه بعد توكل قال سجدت لها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه کوئی ما فدی سور انشقاق کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسی سجدہ کرے وا غی لستے ون سجدے کرے ون مام کرے وا تو ہمیشہ دے اندر سے پدی سور کی وہ سجدہ کون تھا دے سر اوی سر ملا و سم ملاقات میں سی باب من لم یجد موضع للسجود من الزحام باب دے بیان دا چاہتے سر گانی دو جنا سڑے روالی دو جنا دے سجدی سے نمو بھی خدیام دے سجدے کئی اگر کھر بلچا پشابانی دے سجدے کی جی تاکو لعاما سجدے جی پا مسکن دمرا تنوال را رے سر سجدی سے در لنی ممخش چھلے کم کس تر آغا پشابان دے سجدے لگو لیسے وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثلا اگر صورت دوستی پاگی کے بس سجدا وا فیسجد و نسجد غیب ہم صدقو لمن مصر صدقو کا حتی ما یجد احدنا مکان لموضع جبهته تردیش پا ممکن کے بعد کسانو با دخل تندی لگول دو فارزین پیدا کول خبیا بین سجد کولا هذا واللہ تعالی اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین